بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستان، صلاة ورحمة وميرباني خواهي فروردگار بسر همو لا يكمان داب بارد. لخواهي فروردگار دعوة كارم، اي او ذاتي كآدمت فير كرد ايمش فير كا، اي او ذاتي كسليمان تي قياند ايمش تي بقينا، اي او ذاتي كخواني همو خيرو رحمة وبركتي بركاتي خود لآسمانو لزوي بسر تواوي كردستانو جهاني اسلامي دا ببارينا. خوشویستانم شادمانی لزنجیره سیم با ایوی عزیز و خوشویست شاد دبین و لزنجیره برنامه گرینگیو با یخدان با پرورده کردنی تاکو چونتی پرورده کردنی تاکو کردنی بسر کرده. دیاره ایم امتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم دبی برچاو من رون بید که خواهی پروردگار دوا من لیدکات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو أمري خواهي پروردگار بأيما بو أويك أمر من بيدكا تاكان يك پرورد بي كأمر بچاكب كات بداد قريب كات وچاكترين وباشترين خزمت لسر زويدة بكات كبرتية لا خزمت كردن بمروفكان ومروف دوستي. كاتي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام سر كردبون دكات با ارچي سرشاني همو تاچك لأمتي مسلمانا كده فرميه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. بويا تاك لكوملغاي مسلمان دا نكوملغاي كي برپرسا بلكو تاك تاچيني وكوملغاي مسلمانيش هستي برپرسيارتيان تيدايا بلان بتايبتي هستي سرکردبون هستي پیشنگبون هستي برپرسيارتي لمبواردا پیغمبری عزیز علیه الصلاة والسلام برونی دوامان لیده کاد که دبی تاک هز بسر کردائیتی بکاد. بویا و تا یکی جوان هی که براستی گرنگ لیره دا با همو لایک من برچا من رون بید که پی من دلید همو راجک و هاوی نای جیانت بکا که تو بسر چیا یک دا سر دا کوید چاوی کت لخوار و بیو چاوکی دی کت للوت که بو اوی آمانجکت بیرنچه بلان ببیل دستانی هلی بینینی دیمان جوانکانی جیانت لهمو قناهکانی تمند دا. چاکترین شواز و رگه بو ریشه کش کردنی نبیت خراپکان اوی که هر لسرتا و دستی پینکید واتا دست نبی بو کار خراپکان. ام برنامه بو اوی که بیسرانی عزیز اگر ده توی ببی بسر کرده ده بی خلچی و ها لیب کهید شوینت بکون بلام اوش بزانه هر جیز شوینت نکون تا پیان نلید بو کهیان ده بید راست تقصیه که زور جوانه تو بتوی پیشنگ بی ده بی قناعت بخلچی بکی که شوینت بکوی هر جیز خلچی شوینی کسانیک نکون تا وکو پیان نلین بو کهیان ده بند که اما براستی ام بو که بردنه تنها لآینی پیروزی اسلام دا بونی هیا که خلکی بجوری پروده دکن که پیان دلین بو که تان دبین که ام براستی ام خلاتو ام گوریه تنها لآینی پیروزی اسلام ها بدی دکره که شون کوتوانیان برچار رون دکن لسر اوی که بو کهان برن. یعنی پیغمبرکه من علیه صلاة و سلام لفرموده اگرده فرمه اذا کان ثلاثت فی سفرین اگر سیکس لسفرك دابون فليؤمر احدهم دبي يكي كان امير بي يعني تو سيريكا اگر سیکس دروس نبي بي سر کرده بن چون دبي خزانك چون دبي شارك کوملگايك ملتي كي مسلمان بي سر کرده بي يعني اما ليره دا بشوازي كي گشتي بلام ليره دا پي من دلي پیغمبري عزيز عليه الصلاة والسلام سر کرده بون لمال لبازار لسفر لكم لزور لهمو كاتك داده بي اما امتي كي زيندوين زيندوتي امش براستي لودايك هميشو هردم ام ديني خواهي پروتگاره كبو نصيحت هادو يعني چي الدين و النصيحة دبه كسيك سر کرده بيه انجا دتواني نصيحتي كومالگاوكا و نصيحتي ملت بكاو برچاو رونيان بيه بعد بو يزور گرنگا براستي كا اما وكو مسلمان ليردا بلا مفهومي قيادو سر کرده بون ابم جوار حالي بين كا كزور گرنگا براستي بم جوار لي حالي بين خوش بيستانم اما لا خزمت آياتي كي قرآن داين كا براستي ناو نراوا او آياتي كا ويني سر كردي تيدا وينا كراوا او آياتي كا خواي پروردگار لسورة آل عمران لآياتي 158 لخزمتي دابوين باسمان لسي صفاتي قيادي كر لواني كما كبرتيبو لألين واتا نرمونياني لزمان دا لقفتارو لمعمل دا خالي دوميان عدم الفضاضة بريتيبو لزمان زبر نبون زمان رش نبون خالي سيمش كباس من كر بريتيبو لدل رق نبون كخواهي فردقار هرسي كياني لم آيات دار دفرمي فبما رحمة من الله لنت لهم خالي يكم ولو كنت فضا اگر بيتو خاوني قسي زبر بي غليظ القلب لنفض من حولك كلأنجامي نبوني أمسي صفة قيادة دا دوانين بلين هر كسي امسي صفتي تيانه بيه لسرتاوه دلنيا بيه خلقي ليكونا بيه توا چونك آياتك زور دقيق دفرميه لنفضوا من حولك خلقي ليت رادكن خلقي لدست رادكن خلقي لدورت كوناب نوا ناتواني بيبي بكسي خلقي لدوري خود كوب كي توا دواي امسي صفتا دچينا خزمات صفتي چوارم كردتوي قيادة بي سل كرده بي لهر بوارق لبواركاني جياندا دبي خاوني خالي چوارم بي كخواي قرد فرمي فعفو عنهم كبريتيا العفو العفو براستي امشيكي كديكي كدية لو خالاني كخواي پروتگار لبيغمبر دا عليه الصلاة والسلام داوا دكات وبيغمبر عزيز دا جياني خوي دا برجستي كردوا كزور گرنگا براستي ليبردني بيغمبر عزيز عليه الصلاة والسلام لشوان كوتواني لغناه باران تنالت لتاوان باران لو كساني بغيزيان كدو بران بري لو كساني ك ديل هاتونو تبردسي بيغمبري عزيز ازاري بيغمبري خوايان داو عليه الصلاة والسلام يعني بجوري تعفوي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام دجمناني سرسام كردوا يعني ليبردي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بخشندي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بجوري ك چندين كس چندين خانوادا چندين هوس لبرانبر عفوی پیغمبر دا علیه صلی اللہ علیه سلام مسلمان بون بوی براسی و کسی بیوی سر کرده بی دبی خوانی عفو بی خواهی پروتگار عفو خفرانی بیکو هنوا بسرانی خوشویستم که خواهی پروتگار دفرمی فعفو عنهم و استغفر لهم ام دو خالا بیکو براسی عفو خفران چیه؟ لی بردنی تو لو کسی که حالی برانبرت کردوا لیت خوش بی، گردنت آزاد بی، لما گرنگتر اویا مسلمانی برئیس خواهی پروتگار دوام من لیدکاد فمی وستغفر لهم بزارت لحقی خود خوش بوی، بلام لشو دا، لدوائی نوجکان دا لو کاتانی که دعا دا که دستی نزاد بس کردو تو بو خواهی پروتگار دا پاریت او لخواهی پروتگار خواهی گرو لو مسلمان خوش بی لو کسا خوش بی که حالی لگلت تا کردو که اعل لیر دا براستی قطابخانی ام اسلاما سرکرده بجوری پرورده دکاد بوی براستی اسلام قطابخانی پیگایندنی سرکرده کانا لکات یک دا بمجوره لخزمتی قرآن بین و لقرآن بمجوره حالی بین خوای پروردگار لقرآن دا لباسی لخوش بون دا تنانت امر من پی دکاد ای ایمان داران فاغفر للذین لا یرجون ایام الله لا يرجون لقاء الله الله أكبر خواهي پروتگار دعوما لدكات تنانات لبرديو بخشن ديمان لبو او كسانش بيك بتماي روش قيامت نين بتماي ديداري الله نين نكلي خوشبو ببو او كساني كشون كوتويتون لقلتان او كساني كلقلتان قناه بارن تاوان بارن او كساني باوريان بروشي قيامتيش نية دبينين خواهي فرودگار دعوة دكا كليان خوش بو كليان دا گر كسي بيهوه سر کرده بي دبي خواني امدو صفته بي كبراستي ليرا دا خواهي فرودگار زور يعني زور واضح بيمان دفرميه كدبي كسي سر کرده بمجوره بي او كساني ك إطاعتانك خواهي قولا فرمي فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا بوشي إن الله كان عليا كبيرا كسي سركردا كات إطاعي ملتك إطاعيك شون كوتوكاني بردستكاني إطاعي دكان أم خو ظلمي عليناك بلا ريدا نايان با أم خواهي قولا فرمي لكوتا آياتك دا إن الله كان عليا كبيرا تو سر کرده نابه خود بگوره بزانی نابه تکبرت هبه نابه خلچی بسوک سیر کی بلکو دبه بزانی نگر خلچی در چون معامله دکی که براستی بیسرانی براست ام اسلاما او قطاب خانه که او کسانی که بون بسر کرده و نابه انهای هلگری ام دو صفته بون بطایبتی بیم خوشا بچین خزمت امام احمد رضا و رحمتی خوالی بی یکی لو که براستی سر کرده یا بوچی سر کرده یا افرمه ایچ یک لو کسانی که دکتوری که تداوی دکات یار امام احمد بدستی لزمانی خلیفه معتصم دا آزار ددری زندانی دکری بجور اگلی ددری ایچ یک لو کسانی که لی دا دلی واللهی او قمچیو او گرزانی که لی امام احمدم دادا اگر لگر ریز ماله لفیلم بایدم خست نازم چون برگیده کرد دلی دیار همون جسته برین بو آزار بو دکتور اکی دلی برین اگل جانی ابو لپشتی ابو بطایبتی زور ناراحتی کرد بو زور آزاری داد دیار گوشت مردو بو لبشه که دبو در بین رای الان چون لحاولکانی پرسی لزندانه بزانم که ابی اوان لی حالی بن او آزاره لکیو بیان چون لی درا بی اوانه الان که هات ما دیاره او تان دبی او گوشت مردو در بینی لو کاتا که آزار کم به تمام بیان پیشاود عملیات یک ببی بنج گوشتی زندو لپشت در بیان ری الله ایود خوای پروتگار خوش به لمعتصیم خوای خوش به لمعتصیم الله زورم پیشید بود دکتر که وتم بو خاطری خوا اتو بد بفرمانی معتصیم زندانی کراوی اول لید دراو ام همو ناراحتی و بسراحت و الله وتی چون خوش نبم لکسی که لنوی پیغمبری خوا بی كريماني بيغنبري خوابي عليه الصلاة والسلام نامي ولا روشي قيامته لبرامر كسكا بوس مولا بن خانواتي بيغنبر بي صلى الله عليه وسلم جا ليرا دا ما بستم بيزياتر او جانبيه كا بوسر كردبو چونك خاوني البخشندهي بو خاون دي عفو بو خاوني ليبردن بو اعمي براسي امامي احمدي قورة كردوا بو وبو امام قورة وبرزكا براسي دبي اعوى جيان نامي باس كريد صفاتي بيانجم كا زور قرنجا براسي كسك بيه قيادة بريتيا لشي بريتيا لوي كا الصفات الششم بريتيا للشورى كآياتك دفرمي وشاورهم في الأمر سركردا مشاورة دكات سركردا لإسلام دا خوينا سبيني سركردا لإسلام دا جا سرنج بن بيغنبري عزيز عليه الصلاة والسلام كيم آياتي بولا دا بسي جنجي أحدا أوهم وآزارو برين لك جستي آياتي أوهم وصحابة برغزة شهيد كراوة لكاتك دا أو مسلماناني كبيجوي بيغنبري عزيز يانكر شاخکه ان چول کرد فرصتی ان دابه دجمن او مسلمانانی که بون به سببی ام ایشو ازارون راحتی پیغمبری عزیز خوای پروردگار ده فرمی لی ان خوش به داوی لی خوش بون ل خوای پروردگار بو ان بکا و پرسی شام پی بکا امان زور ناراحت مسلمانانی برس تو کس یک داوی لی خوش بونی بو کی عفو شیب کی دواتر بچی پرسی پی بکی که براستی ام قران او هاسر کد پرورده دکات مسلمانانی برس ایم براستی که از می سرکرده معنه استا استا قیران لنا امتی مسلمان دا سرکرده پیشن نبونه براستی نمونه نبونی قرآنه یعنی نبون من بنمونه قرآنی ما مرا ناکن ایمتی امانه بوی براستی نابین با پیشن نابین باو سرکرده که بتوانین امت لدوری خمان کب که اینوه چون که لیره دا تو دبیا پرز با کسی بکی که آزارو با دسی چشتوه اما زور گرنگا براسی که لیره دا خواه گرده فرمه وشاویر هم فی الامر لأمور دنیایی، لأمور سربازی، لأمور برای کردنی کاروباری دولتا پرسیان پیب که چون دولت داری بکین؟ چون شر بکین؟ لکوه بمینی نوا؟ بچی نکوه؟ چی بکین نگل اسیره کانا؟ اما انا همو براستی پیامی قرآنن که سرکرده بمجوره پروده دکد بوی براستی لیره دا لخزمتیم خالش دا زور گرنگا که او شورا او پیوره که هر مالک، هر کسیک، هر بازرگانیک، هر پزیشکیک، هر اندازیاریک، هر باوکودای کشی برز بیه وستر کرده به الله ده به خواهانی پر سورا بیش بیه شورا او سیستمه که اسلام لهمو یاساکانی تر جا دکاته و شورا او سیستمه که براستی لبرانبری دا هر یاساکی تر دیتا پیشه و براستی شیاوی اوانی شیاوی باز کردن به که ناو بیتو تو بلی بم سیستمه کردکم یعنی بانوم بلی دیموکراسی یعنی ام چه چند مونیک با دیموکراسی بیان مولکات یک دا که هموی لشه سایو سبه دیموکراسی دا زم و سم لمروفیاتی دکره بلکو براسی لبرانبرش اگر شورانه بو استبداد دی استبداد یعنی خلق چوسان نوا یعنی خوفرس کردن یعنی دکتاتوری یعنی خلق جرپی خوخستن یعنی خوینی خلق مجین یعنی داخستنی عقلی خلقی چاوی خلقی جوی خلقی که لئست ادا براستی که سیستم شورا کاری پینا کره استبداد یک جگای گرتوتا و که دبینین یعنی ولاتی عراقی ایمه بنمونه براستی نمانی منهج شورایا بوی دبینین استبداد جگای گرتوتا و به همان شیوالا توای ولاتانا دبینین براستی که استبداد و خوسپندن جگی گرتوه تو که ظلم لخلچی دکرید لیر داتیم خوش براستی لباسی قیاده لدنیا امرو دا بابتی که گرنگ هیه که دلیه الفرق بین الرئیس والقائد حلوستی دا سر بکین جاوازی چه لنیوانی رئیس و قائده پیم خوش براستی رئیس و قائد نکم یعنی لسر او دوگوشه نوستم بلکو لروانگی جاوازی کانی و ایما حلوستب کین او جادزانین که رئیس کیه و قائد کیه دلی رئیس او کسیه که لدوای کومله کوایا بلام قائد او کسیه که لپیشی کومله کی ویتی لپیشی مغلقی خوی ویتی لپیشی رخ راوکی خوی ویتی دلی رئیس فرمان درکا بلام قائد آموشگاری دکا رئيس او كسيك اعتماد بشتي لدى صلاتيا بشي بستوا دلي اعتمادي لسد اويك بردوام يعني خوي دستفيني بلام قائد ثقة ومتماني هي بو خلقانيك لقريدان رئيس او كسيك دلي بترسو توقاندين دي خلقكاني جردسي خوي بهينة جير باروا يعني دا انترسيني نا قائد اليو كسيك براسي دل آراميان بيددا وهانيان ددا وبراسي تجيعيان دكا چونك خوشي بجدار لقاليان دا اليو الرئيس او كسيك براسي اهداف دياري دكات وداوا دكات لخلقي جيبجي كان بلام قائد نولا داخوازي معنوي هيا نك داخوازي مادي وهروا خوش جيبجي دكات لقاليانا بجدارا اوه رئيس او كسيه كبراسي بردوام وشي من بكار ديني انا من وام تباشا من وام كد من وام دليم بلام قائد او كسيه كدائما دلي ايوه بيكوا هموان نالي من كبراسي امانا اما صفاتي قيادين كبيريس اعقامان لبي اوه دائما رئيس او كسيه كبشون كوتوكاين دلي برون وابكن وابلين بلام قائد او كسيه دلي بابروين بابيكين پیکو خوشی لگلوانا پیکو حساب دکات کواتا امانه زور گرنگا براسی که سلوچی قائد و سلوچی رئیس من بودی آیده که که ایما لئستادا پیویست من بچی هیا پیویست من بقائد هیا که خواهی پرولگاد در فرمیه و لکم فی رسول الله اسوت حسنا براستی پیغمبری عزیز قائد بو او پیغمبره او سرکرده بو که همو گفتارو کردارکانی یکان جیر بو همو گفتارو کردارکانی براستی لبو او بو که شون کوتوانی لبجوریک هنده بو که فیر بو بون پیغمبری عزیز هرچی بو تا دینزانی خوی جیب جیده که بوی اوانیش جیب جیانده کر لدوای شورا لعتکه دا خوای پروتگار دامان لیده که لسر چی ده فرمیه العزم و عدم التردد که خوای گورده فرمیه فإذا عزمت که بس یوم بوده که سرکرده دبی خوانی چی به دبی براستی یعنی خوانی عزم به خوانی جزم به عزم و جزم به معنایی که او بریاری دیدات لدوای پرسو راویش لدوای لیکوالی نوا لدوای عقلی خلچی بردستی خو بکرهنن دبی خوانی بریار به دبی پشیمان نبه نبه را را به نبه دودل به نبه ای کمون ای کم لاو کسی که سرکرده هی به نخیر براستی دبی یعنی کبریاری که دا بی باتا سر پیغمبری عزیز علیه صلی اللہ علیه وسلم رأی وابو نچه تا دروا مدینه بجه نیاله بلام کات یک دوی پرسو راویش کچو دروا افرمی پیغمبری عزیز و تیان بگره روا فرموی با پیغمبران جائز نیه لکات یک دا چکی کن کرده شانیان دای بنیانو واتا کاتی بریاری دا نبیلی پشیمان بیتوا كبراسي ام صفتش زور گرنگا کسی کسر کرده بود دل نیابو لکاریگ لفرمانیگ نه به پشیمان بیاته و تواو کتو بریاری که داوه دبی خوانی بریاری خود بی و دبی جب جیب که کبراسی لئیست دا قیرانی سرزوی اوه که ایم رئیس من زوره رئیس بلان قائد من نیه رئیسیش باو پیناسانی که اوت من ایتر دبی برچاو من رون بی خو من بپاریزین لو صفتانی که هی رئیسن بلکو دبی خو من بررازینین و باو صفتانی که هی قائدن بله خوش شویستانم لکوتای آیتک در خواهی پروزگار در فرمی فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین کوتا صفتی سر کرده بریتیه لأو سر کرده کسی که پشت بخواهی پروزگار در بستی پشت بخواهی پروزگار در بستی لکه یا لکات یک در که دبینین خواهی پروزگار حوت صفت من با باسکات یعنی حوت سبب حوت هوکار حوت نخشو پلان توی مسلمان دست پیو دگری انجا پشت بخوای پرورگار دبستی یعنی لیره دا دمیو رد یو فکره بماو که نده مسلمان و حالی به بنایی پشت بستن بخوای پرورگار و هیچ اسبابی که دنیایی نگریته بر هیچ حوکاری که پروردبون نگریته بر هیچ حوکاری که دعو بانگواز نگریته بر هیچ کارک نکا با گندنی ام دینا فتوکل علی الله هیچ خدمت نک ابو قیامت به تمای بهشت به هیچ خدمت نک ابو خفر اسم له جهنم به تمای اوج به نشد دوزخ خوا نه به هیچ خدمت نک ابو رگا و ربازی پیغمبر عزیز علی صلوات و سلام بشی به پیغمبر خو علی صلوات و سلام بقربانی بین هموان او پیغمبر عزیز ده فرمی چاوره تن مثل حوض کوثر آخر تو اگر هیچ نکد به چون به تمای بی پیغمبر عزیز پیشوازی دیبکا به دستی مبارکی ای کوثرت باته راستی دیره دا جگای خویتی همان بلین اللهم صلی و سلم و بارک على حبیبنا محمد خوای پروردگار لم دنیا دا لدیداری او پیغمبر عزیزه بیبش بوین محروم بوین خوایا لروج قیامتا لأمتی او قبول من که و بدستی مبارکی تیر او من که اللهم آمین دیره دا مبستم چی بو عزیزان و خوش شویستانم بی سرانی برس ایمه پیغمبر عزیز توکلی به خوای پروردگار نبستوه عفوی نبی پرسو راویجی نبی عزم و اراده نبی نخشو پلان و برنامه نبی نه سرکرده براستی کاتک پشت بخوای پروگار دبستی دستی به اسباب و خوکارکان و گرتوه بلام اونده بسه با توکل بخوای پروگار ایمه دبی بزانین که واللهی ام خوکارانی که باس من کرد برکتی کاتک تیدایا کاتک دبی باو سرکردهی که سرکردهی بی خوای پروگار لید رازی بی و براسي دبي بتاكي كتو سرکرده بي شياوي او بي كأمتي ام قرآن بي أمتي بيغمبر بي كتو هموش تكان رجاري تو بخواي پروردگار واتا بخوتان نازي بعقل و علم و پلان و تجربه خوتان نازي بلکو خواي قول ده فرمي فتوكل على الله توكل بخواي پروردگار ببستي دوائي دست بردن بسبب کانه و دست گردن به اسباب کانی شوه چون که هرچی اسباب دنیایی هی تو سر نخواه بلکه امانه حکاره کن بو اوی که تو خواهی پرودگار دامان لده که ایمه دست بو حکارانه و بگرین اونده بسه بود توکل که خواهی گوره لکوتایتی آیتکه داده فرمیه ان الله يحب المتوکلین ده تره خواهی پرودگار توی خوش بوه ای خود دلنیا بیه هر که خواهی پرودگار هر کسی که خوش ویست عذابی ناده سزای ناده دبا خاوني توكل بين لو كسالم الكبش بخواي پرودگار دبسن بو اوي خواي گوره خوشي بوين عزيزانو خوش شويستانم لكوي ام آياتي كه لخزمتي داوين براستي كه هر يك لو خالانه بو خوي واني كهل دگري بلام ليره دامن لخزمتي يك آياتا دكري براستي ام آياتا زانكو يك ام آياتا اكاديميايك ام آياتا براستي خولي كي زور گوره و گرنگا لخزمتي دا حال وصب كان بي سراني برازم سورة آل عمران لا برا صدو حفتاو ياك آيادي صدو پنجاو هشت ام آيات زانكويا زانكويا بيگاندني تاكي سر کرده هل تاكيك بيوي ببي بسر کرده دا بخاواني ام پين صفتة بي ببي ام پين صفتة براستي تونابي بسر کرده بوي براستي زور گرنگا همو لا يكمان براستي او بزانين كا قيادة چيا علي القيادة فن وعلم فنه تكتيكه بلانه وهروها زانسته يعني تو بتبي ببي بسر كرده دايكي سر كرده بي باوكي سر كرده بي باسرغاني كي سر كرده بي شوفيري كي سر كرده بي خنكاري كي سر كرده بي باوكي سر كرده بي هر بريزي كي سر كرده بي دبي بزاني كي سر كردهي فن وعلم دبي براستي دبي بزاني لقل انسان كان چون معمره دكي كبشتواني خويتر ودگار لو بارد ازياتر ان شاء الله لا وانا كاني داهاتو دا قصد دكين كبراسي سركدبون فن وعلمه كدبي هولي لقلا بدري خوي فرودقال لدى وكارم كالخزمت يم قرآن دا إما لم قناغي تمني كتياي داين بتايبتي إما أمتي في غمري عزيز لم كتاي زمان دا كتياي داين خوايا صفتي سركدهي من تيا دروس كا خوي فرودقال من كبباوكي نموني دایکان مان کی با دایچی کی نمونه یو سرکردی لاوان او قطابیان او خنکاران او کاسبکاران او همو چینو تو شکان مان سرکرده بن خوای پرودگار سرکردیک ک سر به کرده به بیری جوان به بریاری درستی پی به بم امته بنیره هتا کو بتوانین همو مان کی به جوندی کی خیر بو خدمت کردن به دعوه بنگواز خوای له له گناهی منو توای بی سرانی بریس خوش به اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.